Okan dugu pixka gogorra gazteekin, txasontzia bidekoa, oso ona dira eta badute oino ikasteko onak izango direla pentsatzen dut. Noikin zidazu? Nik baut bilagun Julien Marien eta Vincent Cousy, gure txasontzia deitzen da markia. Eta bon, egiten da orain momentu bat egiten dugula trofeten, orduan badugu esperientzia pixkat orain, orduan bon, obe da irabazteko. Hiru baitzizte, badira bi alde batean eta bat beste aldean. Zer du, bortxatzen du gehiago bakarrik denak? Ba, bon, ez du ematen logikoa, baina bada bi ematen dute indarra, indarra guzia, eta bat ematen du indarra aintzidatzeko itxasontzia, baina ere gidatzen du. Hala, hori da, eta ere gibilean, baruan, gogorra da ere. Irabazteko da hiruaren lanean.